أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الفتح د اول آیات څخه شروع پر اووم آیات باندې ختم شو. نو اول دا واره د دې درو آیاتو چې پرون هم مش تلاوت کړی و د هغو ترجمه ده. مضمون یې پرون ما درته وایه چې د دې مطلب دا دی چې الله عز وجل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې احسان ژږي چې ما دا صفت هو کامیابی په لاس تر لره درکړله احسان کړږي. کنه نور مؤمنان خو عام مؤمنان ګمان دغه کوه چې بل دا خو نو شکست دي چې شرطونه کفارو را باندې کښېښول مشرکانو را باندې کښېښول او موږ ورته سخت کړل. نو مګر الله تعالی پر پیغمبر ګر سره د احسان په توګه یادی چې دا کامیابی مې در لره درکړ چې بیا د مسلمانانو وروسته سر په خلاص شو دا خو واقعي کامیابی و. نو اوس ترجمه داسې ده، اول د بسم الله ترجمه ده. شروع کوم بسم پنامه سره، الله د الله عز وجل، الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر، الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. پس آیات ترازو، انا بشک موږ الله وای، فتحنا موږ کامیابی درکړله کتالره دغه صلح د حدیبیه وریادی فتح مبینا، فتح داس کامیابی مبینا چې بالکل برملا او ښکاره کامیابی ده. اوس په دې ځای کې ملاقاری دوی خبرې دي، الله عز وجل دا صلح ته د فتح نوم ورلره ورکی، د کامیابی دا یې ولې ورلره ورکی، څه واجه ده، څه کامیابی ده په دې کې؟ خو د شرطونه د چا د طرفه څخه دي؟ د کفارو د طرفه څخه دي. بل یې د مبین صفت ورزم کوي چې دا فتحه چې ده، دا فتحه کومه فتحه ده؟ معنا د هغه مبینه فتحه ده، ښکاره فتحه ده. نو کیدای شي په خبره اوس پوهېږې. نو اول چې فتحه یې ولې بولي، په دوې معناوي. فتحه د لغت د لارې څخه و خلاصون ته ویل کېږي، چې خلاص کړي یو شی. نو دا خو مې یو غټه مغلقه معضله پاته سوله چې 1500 نفر اصحاب دي خپل رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی د هجی او شان ور سره دی او دی محاصره پات اسول چې وسی حرم ته نه پرږی. نو یو محرم چې په احرام کې بند پات اس خو درجه بده معقدلای خو بیا د بل کال د پاره بیا چې عمره القضاء پر لازمي رجبه به قضا د عمره راوړي. نو دلته یو انغلاق پیدا سو، یو بندش پیدا سو. نو یو بند شی چې خلاص خو وجه ته فتح ویل کیږي، نو علاوه دغه معقدله ما در خلاص کړله. نو په دغه معنی لغوي سره هم دا فتح د معنی نه، لکه سړی باره وای وای وای داسې یو بندش پیښ بیا وروسته خدای پاک یو راهی حل راوستله. نو په دغه لغوي معنی هم دا صلح چې شه د فتح ته ان به شک مر فتحنا مش فتح و خلاصون را وسیله کتالره فتحا مبینا شکاره شکاره خلاصون. بس دا لاره حل پیدا سول چې تسی احرامون خلاص کی بیا به بل کال داسې عمره به د قضا وکي سش کال به عمره پاتس تخیل ته وی ترجمه سول دی فتح. مگر فتح خو اصلا چې دی و دیس کامیابی ته په اصطلاح کې ویل کیږي چې سړی په یو ځای کې برلاسی سي هغه خپل مرام او هدف ته ورسیږي. په اصطلاح کې خو فتح و دغه ته ویل کیږي کې دایس په خبره پوهیږي چې سړی په یو ځای کې برلاسی سي علاقه فتح کې هغه خپل حکمونه په کښې کې نافذ کړي. نو دا صلح کې څه حکمونه نافذ و؟ دلته خو د کفارو دخوا څخه شرطونه کښېښول سوه. نو بیا یې فتح ولې بولي؟ د هغه وجه دا ده، پرون موږ دا خبره وکړه چې په دې فتح کې کومې پایدې ترلاسه سولې. یوه پایده په کښې کې کستیسې په یاد هغه دا وه چې اسلام په رسمیت نه وپېژندل سو، مسلمان په رسمیت نه وپېژندل سو. د مخه مسلمان دوی په غله تعبیراوه چې دا غله دي، یو څو باغیان دي، د وطنه تښتېدلي دي، وطن حالات خرابوي. کېدای سي په خبره پوه سوې. دلته چې د کفارو مشران رال ورسره کښېنسه قرارداد لیکل کېږي چې د سخفتونه به پر کېږي، خو دا دا منه چې دا غل نه دي، دا باغي نه دي، دا یو قوت و طاقت دی، یو حکومت دی ته ورسره ناست دي. ګوره مسلمانانو حکومت په رسمیت وپېژندل سو، بل د اسلام دین په رسمیت پکښې کې وپېژندل سو چې دا یو دین دی، دا حق لري چې راسې پر مکه باندې توافونه وکړي، عمرې وکړي، ولې دي آینده کال اجازه ورکوي ورته راسه بیا. نو دا پایده و پکښې کې که نه؟ دریمه پایده دا نه و پکښې کې چې مسلمانان باره دعوت ته بېغامه سوله. د مخه ګر سره دغه ته نه وه فارغه چې یو څوک دعوت یو چا ته ورلره ورکړي، خو هر ورځ به جنګ د جنګ تیاری به شروع ونه. نو دا د دعوت د تبلیغ لار ورته خلاصه سوله. څلورم دا کار پکښې کې و چې د اسلام هغه نظام چې دی چې هغه سړی مستحکم کړي، سړی چې فارغ یې باره نو بیا اصلاح اختراع هم کولی شي، کېدای سي په خبره پوه سي، فوج هم منظمولی سي، خپل اسلامي احکام هم تطبیقولی سي. نو د اسلامي نظام چې و د هغه استحکام او د هغه منظمولو تنسیقول دا موقع و مسلمانانو ته په لاس ورله. او بل دا و چې د جنوب د طرفه څه چې زړه بېغامه سو چې مکه ده، شمالي غربي طرف چې هلته یهود آباد و، دغه د یهودو کلي ګرده فتح سوه که نه سوه؟ نو دغه ګرده کامیابۍ چې ترلاسه سوې د هغو کامیابیو په ذریعه د اتم کال د هجرت مکه فتح کېږي. که دغه د حدیبیه صلح نه وای نو مکه دوه کاله بعد فتح کېدلی سو. پنځلس سوه اصحاب چې نبی علیه السلام سره راټول کړه، پنځلس سوه ځینې جوړ سو، او نورو خو ځان واچوه نه تله، برل ځان هم په وژنې، موږ هم په وژنې، دا رقم. او په دا دوه اتم کال چې نبی علیه السلام راته ما څو جنګیالي ورسره وه، لس زره جنګیالي ورسره وه، دغونه کار وکړه سو. نو ګزک چا موږ وایي د پلانی شي ګزک ته دغه ځای څه دی، یا پایده چې وایي پایده یې د دغه ځای څه دی، اصلا د کامیابۍ ریښه د دغه صلح څخه پورته سوله. دغه صلح یې ګواکي تخم و چې کښېښول سو، د مکه فتح پر رابنا سوله. نو سبب چې یو شی د بل د پاره سي، باره ګاګی د هغه مسبب نوم پر ده باندې کښېښول سي، کېدای سي په خبره پوهېږي. لکه د مثال په تور زه د مالدار یو خبره درته کوم چې باران ووري د پسرلي په ټیم کې مالدار به راوي وایي واښه ووري واښه، نو واښه ووري که اوبه ووري؟ دا خو اوبه ووري، مگر خو اوبه سبب د چا دپاره دي؟ د واښو دپاره، برای پر د اوبو د واښو نوم یشي، برای خاص واښه ووري. دا رقم دلته هم دغه صلح چې ده دا سبب د هغه کامیابۍ دپاره سو چې مکه فتح کېږي. نو الله پر صلح د فتح نوم کښېښوه. پر دغه رقم چې کې چې لغوي ترجمه یې نه کې فتح په معنا د کامیابیو د سلطې کې، نو په دې صلح کې خو سلطه رانغله، غلبه رانغله، مګر خو دا سبب د غلبې دي، نو د هغه مسبب نوم یې پر کښېښوه. نو داسې وایي ان بېشکه موږ فتحنا موږ کامیابي در لره درکړه، دا صلح یادی دا کامیابی دغه د مکه د فتح نوم پر دغه باندې کښېښوه. ولې د مکه فتح مسبب ده دغه څه سوله؟ دا یې سبب سو. که دا صلح نه وای سوې دلته هغه کار کله پر بنا کېدی؟ نو موږ کامیابی تر کړه لکه تا لره فتحا مبینا ښکاره کامیابی. ودا خیا د پتح واجه ما درتول د مبین واجه خمه دروسه نه درتول شنو علای مبین پتح ولی بول مبین خدا د چ دی ش اثر گرد جهان وبینی د عرب سچ قبائل و شا او خاص په د حجاز کې آباد و د رسول علی صلوات و سلام سره ځان په جنگ کې نه اچاو چوا سیاسه و مخې چپاو اغه خپل قوم ته د سرداران وير بره دی خپل قوم سره لکی د قریش وریا دول د مکه بره دی د جنگ سره کې مرتس په بغل کار ادی کدی پر حق و پر دی بغالب سی ا پر دی چې غالب سو وره به مو ایمان پر راو بره به ورسو د جنگ به پیغام نه به مړی سی نه به مد سره جنگ سوی کدی پر باطل و نه قریش پر کامیاب کیږي ا قریش بیا مات کی مرتس به سالم پاتوس مو ولې په جنگ ځان ور اچو انتظار کاوه که دا اسمه خبره پوهېږي یعنې د عربو عام قبیلې چې وې چپل د مکې د سرداران دا خو طاقت و د پیغمبر په مقابله کې نور خلک چې مابین سزان نه را اچوه بره سره پرېږدي درک بیا معلوم شي که پیغمبر پر حق و کامیابه کېږي ام به موږ برابر سو کرا به خپل اسلام راوړو بره بې ورسره قبول کړو خو دې حق نه بدي سړی به مومنه وي وژل سوي مال به مومنه وي مصرف سوي او شرمېږو به نه سره اسلام بره که دی باطل و خو هغه کامیابه کېږي ابره بې خلاص د دریشه به وروکاږي ایسته بې کې ممر د جنګه پیغام وي د مکې پتحه چې راله باران نو دا رقم و چې یدخلون فی دین الله افواجا نو به قافلې را روان وي کتار کتار وشان به سره پسې و خلګ و ښځې به و کشنیان به و راتله به و نبي علیه السلام ته چې موږ ایمان راوړو وفود به راتله وفدونه به راتله ډلې ډلې به راتلې هر چا کوشش کوه چې په خپله راشي که په خپله نه وای ضعیفه به وای برای بل زما د پاره بیعت ورسره وکړه د نبي علیه السلام سره سپین ږیری خلک چې به و نو دغه فتح مبینه سوله مبینه څه معنه برای جهان ته اوازه ولاړه ټول خلک باره راله ښکاره فتح خو دغه ده چې هغه اثار یې پر بنا شي اثار یې پر رابنا شي پر دغه فتح باندې د مکه نو دواړه وجه کېدای سته په خبره پوه شي مبینه په دې سوله چې مال اثار یې بره په ګرد جهان کې خپاره سول خلک ډلې ډلې راله ان به شک مج فتحنا مج فتح درکړل لک تعالی ای محمد او نبی علی السلام توای فتحا داس فتح مبینا چې بل کور بل ملا او شکاره ده د صلح د حدیبیه سبب د هغه فتح د پارس ول نو د غایه او هدف چې شبیه علاوه ما تاسو د فتح در لره درک د هغه غایه او اهداف وای چې پیدا به دار اوزی لیغفره چې و بخښل لک تعالی د لک خطاب نبی علی السلام ته دی الله الا فک ما هغه تقدم چې مخ کې چیر سی دی منځم بک د خطا او شخصتا ځن خاصلی ګنا ته وای لیکن نبی علی صلاتو والسلام خود ګنا او سم معصوم دی د خود مش په خطا ترجمه کو انبیا خطا لري ګنا نه لري منځم بک د خطا او شخصتا و ما او د هغه خطا او تاخر چې ورسته کیږي ستاسوخه د دغه د پاره مې د فتح درلار درک چې الله تعالی ستا مخ کې خطا وي او ورسته خطا وي ګرد درته معاف کی خطا و د فتح او د هغه سره شما تا ته فتح درک چې ستا خطا وي ګرد معاف سي دغه وجه دا د یو قانون دی ملاقاري ان الحسنات يذهبن السيئات د قران کریم آیات چې نیکي چې دی بدی د منځ وړي ګرد مرشد سره سي ګنا وسی پیغمبر علی صلوات و سلام البر له جری نیکي پسی وکي چې هغه خراب اس نیکي معنا یې خیرات کيه یا المنز کيه او زپه کيه چې الله پاک دره معاف ک بس هغه نو لکه میټاوه موږ په سن پاک درو چې خط غلط به خېجه بره پاکه استکه د حسنه د غره کم ده نو چې فتح حراله د مکه د مکه په فتح کمال د خدای مخلوق خلق شي ولا غبره رااله مسلمانان سول نو خو چې څونه خلق ډیر مسلمانان کیږي غونه ډیر عبادت کول کیږي عبادت چې څونه ډیر جو غونه ډیر ثوابونه ثوابونه حسنات چې ډیر جو خو بدی خپل د منځ وړي کنه وړي نو په دغه خاطر علاوه چې ما ته فتح مبینه درک پیدا به چی شته اوزي چې ستاسو چې هغه خطا وي دي که مخ کې چې سوي دي کبه کې دا بغل د الله تعالی در ثواب بخښ ځکه چې دغه فتح په خاطر خو هغه حسنات ډیر ولې د مخه پنځل صحابه او برابر په ضرور په لکوس دغه نه بس دا ګرد به عبادت کی دا ګرد به جهادونه کی نو دغه په نتیجه کې به ساده خطا یو معاف سي نو دغه د زم سوال به څوک نه وردی چې د پیغمبر ګنا ده څو موږ ګنا نه خطا ده کته نه په زم به ول تعبیر ځنی وکي په زم به په دې تعبیر وکي چې د انبیا علیه السلام شان چې دی د الله تعالی په بارک چې دی د دوی د شان ډیر عالی دی الله ته د ډیر قرب درجه لري نو خپل لږ خطا په ګناه ورته معلومیش که دایس په مضمون پوس واست یو سړی چې تاسو لري هغه ستا په باره کې ډیره غټه غلطي وکړي باقله نه پکې یو سړی چې تاسو ډیر نږدې چې لږ غلطي وکړي عذرونه ډیر غواړي ولی ډیر حضور نه غواړي خونه دی زه تا ته قریب هم دا زما سره مناسب ولا کو چې زه ستا سره دونه د قرب دعوه کوم او زما سره دا لږ غلطي لا اوس پر دا لږ غلطي دغه نه پښیمانی ښکاره کوي چې ابل به لوی غلطي کړي باک لا نه پکوي. نو دا چې دی چې وایي حسنات الابرار سیئات المقربین دا عام خلکو نیکي چې دي د هغه نیکي په باره کې د مقرب سړي لکه بجي داسې ښکاریږي. نو د پیغمبر لږ خطا وي چې مثال په طور لکه په بادر کې د نبي علیه الصلات وسلام څخه خطا چې وسوله چې په قول د چا وکړه د ابوبکر چې کسب یې وکړه چې کپارې مړه نه کړې فدیه یې واخیسته الله تعالی نور ته تهجید یې نه کوي نازل چې ما کان لنبی ان یکون له اسرا ورله ستا سره مناسبه نه وه چې ته بنجان لري بیا فدیه اخلي هسې به دې قتل کړي لکه حضرت عمر صاحب چې وایي دغس خطاوي. نو دا خطاوي دا نبی ته د دې خاطر چې ده د الله معرفت ډېر کړی و دا خطا ده ته په چا باندې معلومېدله په ګناه. نو ځکه یې په ګناه تعبیر وکړي کنه دا ګناه نه ده خطا ده کدای شي په مضمون پوه شوې. او دا معافي یې ولي کېږي په فتحه سره په فتحه کې د مکې خو د خلکو مؤمنان ډېریږي عبادات ډېریږي حسنات ډېریږي. نو دغسې واجه ده. نو که مخکې دي که وروسته دي دا دا ما تقدمو ما تاخرت څه شي شمرادي. ځینې مفسرین وایي چې در دغه فتح د مخه چې کم سوي دي هغه خطاوي او تر دې فتح وروسته چې کیږي هغه خطاوي دا ما تقدمو ما تاخرت دغه. ځینې وایي ما تقدمه هغه دي چې در نبوت د مخه سوي دي او دا ما تاخر هغه دي چې در نبوت وروسته سوي دي. ښه خبره دغه ده چې معنا در دغه فتح د مخه چې کیږي خطاوي ستاسې سوي دي یا تر دې فتح وروسته چې کیږي خطاوي کیږي ګرد الله تعالی زه تا ته معفوم د دې فتح په برکت سره د دې فائدہ دا غراوزی ولی په دا فتح باندې چې دی عبادت ډیریږي مسلمانان ډیریږي. لوی مسلمان چې ستا پر لاس باندې اسلام راوړي دا څونه غټ خیر دی. ا په خپل چې اسلام راوړي هغه خو هغه پر دی چې بل ستا پر لاس ایمان راوړي. نو د نبی علی السلام دی فتح په بارک خو په برکت باندې خو هغه دی د عرب قبائل او قبائل ایمان راوړي. فسې ویتم نعمته علیک ویتم او چې در پرکی الله تعالی نعمته نعمت دا علیک پر تابه دا لا نعمت پر نبی علیہ السلام چی دی دا نبوت و رسالت چې الله تعالی و نبی علیہ السلام تور کړی او دا قران کریم چې الله تعالی پر نبی علیہ السلام نازل کړی. نو الله وی بل د فتح فائدہ به داسې غایب داسې چې هغه نعمت پر تا در پرک اتمام به وي. ولی نو چې د نبی علیہ الصلات والسلام هغه نعمت چې نبوت دی د نبی کار خدغه دی چې دعوت ورلره وکي او د خپل پیغام ورسی. نو په دا فتح خو هغه بره کاملی جنو شب اتمام ته ورسیږي. نو بل پیدا به د فتح دغه سي. نو دا څوګی چې بیا یو د هغه خطا او مخبرت سو بل دغه دی چې دغه اتمام د نعمت سو چې نعمت به دی پرس معنا په ش اکمله توګه به بره د خپل چې شي ورسه د خپل پیغام ورسه. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغام رسول چې د مکه فتح نه وسوي نو نبی علیه السلام پیغام نه رسول کې نه رسول نو جنگ پر چی شپې شری خدغه خلګور ته خو نه سده خو نه نیول بیان کوي د حقیقت بیان او. نو دلته مرڅ څنګه وای چې وایو چې منعمت او هغه دادی چې یعنی بلا مزاحمت د مخه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت کا او د جند پر مزاحمت پکښ کی او مزاحمت سمنه خلګو مقابله کوله چې بس ته چپی ک پلانې دی ولا ک دی پرېږده چې دا فتح راسی بره به دغه نعمت چې دا جند رسول دا به بلا مزاحمت یو څوک وسافه مخ کې نشي درېدلې چې چپی ک ولی خو کلمه د الله علیاس ولا چار چاته د الله خبره کوي غوړ ته نیسی ولی خو فتح را لده مکه که دایس په مضمون پوهیږي. یعنی کوم وخت چې سړي سره سیاسي قدرت نه موجود چې ملا صاحب جن بیانې مقتدی د خلیفې شک چې دای پوسی چې د ملا وشاته په وجود طاقت ولاړ دي کرا له غوژونو مړ نه ولي ځغ نه کی د خلیفې شې نس کوي خو پوهیږي چې وشاته دای بل څوک لري چې هغه راځي چې ولنه منه د خبر. دلته خو چې رسول الله علیه السلام کامیابی حاصله کړه بره مزاحمت چانو سکولې معنا مخ کې څوک نس درېدلې. نو ویو چې مې چې الله در پرکې نعمت هو نعمت د دې علیک پر تا څنګه در پرکې یعنی د خپل وظیفه د نبوت د قران دا به خلکو ته بلا مزاحمت ورسې نو په شکه کامل توګه سکه نس په خوای امر ساوه خو په خلقو مقابله کوله وس چې فتح د مکه را لوس سره سیم مقابله نکې نو اتمام یې کوي کړه لې په شته هغه سره ورسې دی. دا چې به ګټ چې دا د اخرت ګټ وي الله تعالی او نبی علی صلوات و سلام ته بیان کړي ولې دا جن رسول خو د اخرت ګټ ده وس د دنیا چې به ګټ بیانې و يهديك صراط مستقيم و يهدي او الله تعالی به هدایت وکوي تا ته صراط مستقيم د سده سده لار. نو د مخه نبی علی السلام ته هدایت لري په فتح د مخه نو سو خو سوي نو د دې هدایت څخه چې دی مراد هغه استقامت پر هدایت دی. نو تا ته به ثبات پر د هدایت پر جسرات مستقیمه درلره درکې بره به یو خو به خلک نه کړی ولې خو کامیاب یې. کدای سپ خبره پوس وی چې سړی کمزوري نو خو لکه دغه احرام تړلی دی او دغه حرام دی نه پریږدي مگر چې کامیابی رااله اوس به ته پر د خپل هدایت مستقیم پاتې سې نو د هدایت ترجمه وشپه دې نو کوشته ته بالا تعالی بیا نه ویلاله دروشي و یهدیه که ثابت به دې پریږدي صراط مستقیما پر دغه صراط مستقیم پر دې به ته ثابت بره پاتې سې په دې دنیا کې چې دی د خپل پروګرام شته په مخه خاص دی هغه به نه درې سم دم په مخه برواني پر صراط مستقیم و دې دنیاوی ګټه سې بل وینصرک الله نصرا عزیزا وینصرک مک بدر کی کو تات الله الا پاک نصرا عزیزا اغس کو مک چ د عزت څخه ډکه د غلبی څخه ډکه سلور پایده پر دغه فتح الله تعالی را بنا کړل اوله پایده د گناهو رجول او دوهمه پایده چې دغه دغه نعمت اتمام بلا مزاحمت او د خپل نعمت چاله تات درکړ دی چې نبوتی دا به سرته ورسې مزاحمت بنی په اکمله توګه دا د خوړی پایده وي دوی پایده دا پر د فتح را بنا کړ چې ته پر د صراط مستقیم ثابت پات سې تر پای پورې بل سلرمه پایده دغه د شتات بالا تعالی د نصرت درکول چې مکه فتح سو بار خو نو د اسلام حکومت عام سم جنای امر لمن لانج سوله مکه ام لانج سوله بار او غدي د قیصر او د کسرا سره جنگونه بار شروع سوله هغه روم چې ورته وایي د مثال په تور یا دغه نور پاریس چې ورته وایي د ایران پر د علاقه باندې د اسلام لمن را جهادونه شروع سم چې کا بار فتح کړ نو نصر بدر کې الله پاک ته نصرن کومک عزیزن عزت من غالب دا کومک چې الله پاک ورکی چې د عزت ډک نو بیا شخوند کینو الله عزت ورسره وینصر کومک بدر کې کو ته الله الله پاک نصرن کومک عزیزن د عزت څخه ډک سره سر تر پای پورې چې شي عزت منه غلبه پک شي کی تر دغه ځای پورې احسان سپر چا پر محمد علی السلام باندې چاله وي دغه فتح چې ما ته درک دغه څلور پیدې پر رب ناکیږي دا د نبی علی السلام د پاره وي ګرد چې دی دا د نبی علی السلام په باره کې وي اوس بیا د سبق در پای پورې چې زو علاوه مؤمنانو ته وای علاوه چې دغه عام مؤمنان چې تاسو سره د سره په دې صلح کې د حدیبیه چې د نبی علی السلام سره اغه هم دغه سنه فاتیره علاوه د وغو سره هم دغه نه کدر پیدې ملګری دي دا خو ستا پایدې وي چې په دې فتح کې دې ترلاسه کړې په دې صلح کې د دې مؤمنانو دپاره پایدې اوس بیانې دسې وایي هو دغه الله خو الذي هغه ذات انزله چې را نازله یې کړه السکینه اطمینان و آرام فی قلوب په زړو کې المؤمنین د مؤمنانو الله هغه ذات چې د مؤمن زړه ته اطمینان ورلره ورکړي دوه ځای اول ځای هغه و چې ما درته وویل چې ما حضرت عثمان رضی الله عنه د لسو نفرو صحابه کرامو سره ولاړې مکې ته نبی علیه السلام ورواسته و چې د مکې خلک پوهکړه چې موږ ته لاره که چې موږ خپله عمره وکړو موږ کوم جنګ ته راغلي په یوه توره جنګ کېږي بیا نو داسې چې نفر هم لږ دي هغه هم مدینه او هغه د په سوو کیلومتره آخوا ته لېره د کومک هم نه رارسېږي خو د زما خپل حال پر دې شی دی چې جنګ ته ولاکه راغلی نو دې دورې وځنډېدې چې مال هغه اوازه خپره سوه چې برل حضرت عثمان یې شهید کړی پیغمبر علیه السلام برول چې دون خاینان دي دون ضدي خلک دي قاصد څوک ږغ نه کوي تا قاصد په شهادت رسول نو بار در درخت لاندې کښېنستې د اصحابو سره د اریو سره بیعت کا او پر چی شي باندې ول چې مړ نسې تر هغه وخت چې ګولا ګولا نسې دا ځای به موږ نزو جهاد وکړو نو دې ته بیعت رضوان وای بیعت د رضا پر مخ منځ په مرګ باندې راځي بیعت الشجره امر ته وای دلته بیا در درخت لاندې چې ناستونو نو دغه بیعت چې دلته کې دی نه مفتخر برو فبا په خبره ته پوهیږي چې سړی دونه د خپل قوم را لیري لکه مثلا ستا مرکز کوټه د پاره ځکه او ته په قندار کې جنگیږې هغه یو څو نفر راغلي اساس اسلحه هم نه او تا ته خپل قومندان و چې راسه ما سره بیعت وکړي چې شهید نسې نه به زیات راغه وخت پورې بس یا به کامیابي یا به شهادت نو دا خو غټ ایمان غواړي نو بل څوک ځان نسي ټینګولی الله دغه ایمان په سکینه تعبیر کړي الله وایي دا سکینه ما او د مؤمنانو ته ورکړه چې دی دونه په جلاوري راغلي د پیغمبر په لاس کې لاس ورکاوه چې بالکل مرګ یې په سترګو لیدی ور نه ځم شهید چې د لیز ما ویني تو نه چې د لیز ټوټ ټوټ کړ نه ځم دغه سکینه الله وایي مؤمن ته دا ما در باندې نازله کړه دا مفت خبر نه دا غټ نعمت یې الله وایي چې ما در لاره درک دا د چا په باره کې دي دا د هغه مؤمنانو چې د پیغمبر علی السلام سره په دغه حدیبیه کې دلته حضور لري د دغه خلکو حال الله پاک بیانې هو د الله الذي هغه ذات انزله چې را نازله کړه السکینه تسکینه آرام او اطمینان ورختا یې ګر سره نه درلودل چې دلته نو زه بره ورختا سم چې دا خو ګرد دښمن دی محاصره شاوخوا د عربو قبیلې دي مدینه چیرته چې بیا موږ ته کومک را رسي دا پر موږ غوښتل یم چې موږ په احرام کې هم یو مګر یا اداره کم تاسو دا خلک پر چا مېلمستیا ته اداره کم بیعت نبی علیه السلام سره کوي یو دا بل سکینه پر کم وخت راغله بل سکنه دا وخت رااله چې کم وخت د عربو هغه د دې هغه یو مشر رااله چې د لید نبی علی صلوات و سلام سره بره خبره کول د نبی علی سلام سره د جوړی خبره چې راسه چې صلح سره وکړو هغه څونه پاره ولاړ او رااله فرما ته پسې در لره ورکی په هغه اخر کې چې هغه سهیل رااله بره چې د نبی علی سلام سره شرطونه یې شول قرارداد وکړو په دغه وخت کې حضرت عثمان هم بره رااله کی دلته چې قرارداد کې دی په قرارداد کې دی کوم شرطونه لیکل یو شرط مثلا دا و هغه شرط خلاصان او چولس کاله به جنگ نه سر کو دا چولته به بیرته احرام خلاصې دی به مکیت پر بل کال به راس عمره د قضا وک وسه نه سره څه کولای نو عرب الولین دغه اصحاب النول دار کوم وس موږ پرېښ دی بل دا شرط لګاو چول کزمر د طرفه ته ته سوک تسلیم سپه ته به ژوندۍ په لاس راکې او کستا د طرفه تسلیم سپه لاس به موږ نه درکو نو دا اصحاب نه منل یا هغه خبره و چې بار بسم الله نوشته خو بسم الله دلته موږ نه مونږ بسمک اللهم نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم داستا بسم الله د چر وړ جدا زړه په خوانی نوشته ول محمد رسول الله بار رسول الله چې موږ منلې جنگ پر چیش کو رسول الله دی خراب که محمد ابن عبد الله خداګر دا خبرې چې عرب زړه د اور ډک پیغمبر چې ما ته اجازه او غزور هم لکو ته څنګه رسول الله خراب ای دا ګرځ کار چې چې نبی علی سلام بول ته سمک دا غسی په دغه وخت کې بیا الله تعالی د دوی هغه جذبې ورسړې کړې د پیغمبر په قول یې وکړه کنه د دوی جذبه دونه ځوان وچ تعالی چې د پیغمبر په اجازې ورمله کړې وای جذبه یې دغه نشم دغه مجذوب صحه جادي کرم الله وچو پیغمبر امر ورته کوي د رسول الله ایسته کزین دول ولا کی ایسته چې ما په لاس ولیکل سوي زی بیسته کو ګور هغه جذب دغه حالت چې بر انسان نه په ګناکار کې دلته پر د باندې هغه حالت رالې د جذب د نبی علی سم خبرې نه مل ولا کی خراب ما برسول الله لیکلی چې دلته زه پر منډه سم زه برسول الله بیا خرابوم نو دغه جذبه چې بیرته سړیږي دا هم سکینه غواړي کنه کېدای شي چې دلته جنگ سره پېښ شوی وای نو الله سکینه څو واره ورکړه دوه اول هغه غیرت دوی ته ورکړي چې د پیغمبر سره پر جهاد باندې پر شهادت باندې بیعت کاوه بیا چې جذبې ځوانې شوې الله بیا دا سکینه راوسته زړه یې ور آرام کړي چې څه نو چې رسول الله علیه السلام ورسره مني نو موږ څوک څوک چې نیمه نو کنه د دې زړه د جذبې سره ډکو جنگ ته بالکل آماده وکاوه نو د سکینه دغه سکینه چې ذکر شوی ده د دې نو زو دوه واره وسې خپل هغه وخت چې د غیرت زاید ښکارا کی د بل پلا چې بیا د آرام او د اطمینان زاید په دغه ځای کې بل او تعالی بیا اطمینان ورکي چې جنگ و نه کی د پیغمبر په قول وکړه د اسی وای هو دا الله الذي غزات انزل چر نازل کړي د سکینه ته سکینه په قلوب دوه واره معنا په قلوب په زړه کې المؤمنین د مؤمنانو د څه د پاره دار نازل کړ لیزداد ایمانا لیزداد چې دی زیات کې ایمانا ایمان مع ایمانهم سره د ایمان د دوی ایمان دی په خوا پر نبی علی سلام نه درلودي خو درلوده دلته چې د سکینه رااله دلته د دوی ایمان بیا زیات شو څه معنا اول دا وره چې پیغمبر علی سلام بیعت نه اخلي چې ما سره بیعت وکړي چې دلته مرنه سيزي بنه په دا غم د ایمان قوي شو غره چې پیغمبر زما سره بیعت وکړي ولا چې پر حق ده می ویل چې یا دلته په مرسته په وجنه تباکی مودا زید دغه دې چې ته جنگ کې درځي چې ولار خپل کورو ته برته ولار هغه دې وسلا جنگ نه دي شروع سوی دا یې نو ویل یا د دې ایمان دون قوي سو دون زیات سو را په خوا چې دلته ول چې مړ کېږم دا بل پلا چې بیا جذبې ځوان چې پیغمبر علی السلام د خاتون به موږ وکړو پر دغه شرطو چې دوی وایي هغه شرطونه به ورسره ومنو دلته بیا د ایمان زیات شو برای چې پیغمبر وایي حق دا غد نو سړي کنه زما جذبه خدا وایي چې ورام لکم چې پیغمبر وایي مور ام لکو مې شوره چې دای څه شرطونه وایي هغه به ورسره ومنو نو دا دواړه ځای د ایمان د زیات کېدو ځایونه دي کدا هیڅ خبره پوسوي نو الله سکینه نازل کړه دا دوه ځای د څه د پاره چې زیات سي ایمان د دې په دواړه ځای کې ایمان زیات شو څه مانا ایمان زیات شو چې نه پیغمبر وایي جهاد بس په جهاد کې زموږ ګټه ده چې پیغمبر و جهاد نه دی صلح بس په صلح کې زموږ ګټه ده په دواړه کې هغه ایمان د دې قوي سو په خبره باندې فشا الله فرمای ودا مؤمنان ته وایي ولله جنود السماوات والارض زړه یو ځای لامه اچوي زړه یو ځای لامه اچوي چې موږ خلج څوار رس پنځله ساو نه پاره د ادمه کې په منځ کې چې یو نو تیس چا د جهاد بیعت عتق ودلته الله وی چې لشکری زما سره وی چې هغه جنگ پیش شوی وی هم ته کامیاب وی زما لشکری وی اسماني هم ځکه چې لشکری ګرځ ما په قدرت کې ولی الله خاص الله لره جنود او لشکری چې اسماوات د اسمانو ول ارض د مزکی دا څه معنا سو چې مال مؤمنانو ته وای چې جنگ پیش شوی هم وای لشکری زما وی ته کامیاب کېږي دا ست غیرت او چې خپل غیرت خوشکاره کې جنگ نو سپیش الله د جنگ خلاص وكان الله عليما حكيما وكان دي الله الله عز وجل عليما حكيما علم حكمت ولادي علم حكمت ولا الا فوهلري او فارشي كي رازدان دي پټ پټ رازو خبر دي نو پدي كي الله تعالى د علم د حكمت مخ د صلح واقع اسو او دغه ګرد کارنامه پجه کی وسولي چې د اصحاب د حديبيه دا چې دلته وه د دې بیرغ څونه جګ شو بیا چې مال چې نبی علیه السلام خیبر فتح کول بل یو جنه راسره ځي دوی راسره ولاړ شي. ولې خدای داسې یو د غیرت کارنامه وکړي چې پر مرګ په دغسې خطر په ځای کې بیعت وکړي چې مال په هغه ځای کې دا د هر چا کار نه دی د خلکو زړه ریر چې په داسې ځای کې او دی دا رقم په اطمینان باندې راغلي تا چې د خلکو پر چا مېلمستیا کې بیا دی د مرګ په ځای کې دغسې بیعت وکړي. نو فسه لیدخل المؤمنین نو یو خبر خدا سو چاله د سکینه نازله کړله چې ما ول د الله تعالی د دوی ایمان ور زیات کړي. خبر پوسوی چې د دې ایمان غټ شي بل لیدخل المؤمنین چې دغه سکینه په خاطر الله تعالی داخل کې المؤمنین مؤمنان والمؤمنات مؤمنات شذ جنات واغ جناتو ته تجري چې بيجي من تحتها لان تر اغو الانهار وله د دغه سکینه چې رااله په سکینه کې خو د پیغمبر اطاعت وسو که نه وسو پر دوه ځای وسو هم د جهاد پر بیعت باندې د پیغمبر چې وسو اطاعت وسو او هم چې نبی علیه السلام الجنګ مه کوي صلحه هلته هم اطاعت وسو. نو د دغه سکینه خو په دواړه ځای کې وه د هغې سکینې په وجه چې الله نازله کړه الله پیدا یې نو دغه راوتله چې دی به اوس و جنت ته ځي ولې چې د جنګ ضرورت پیغمبر بیعت اخیستې هم په دې کې سکینه وه چې بیا د صلح ضرورت پیغمبر جذبی مدرمانه کوي بس آرام کښېمي چې زه څه وایم هغه وکړي بیا په دې کې سکینه وه. نو دغه سکینه او اطمینان چې د ده په زړه کې و د دې ګټه څه راوته چې الله وایي دی به نو جنت ته بره داخلېږي ولې چې خلکو چا وویل چې پیغمبر وایي مړ دی مړ دی چې وایي ژوندی دی ژوندی دی دغه رقم یدخل چې داخل کې الله پاک المؤمنین مؤمنان والمؤمنات مؤمنات شذ جنات واغ جنتو ته تجري چې بيجي من تحت لاني حاتر اغ جنتو یعنی تر بنگلو تر درخته الانهار ولي خالدین یوازې دخول د جنت نه دی چې د بنو ورزی برته براوزي خالدین دی به همیشه نه فيه په دغه جنتو. نو دوی پیدا وس به یار سو د پاره د چا دغه مؤمنان بل پیدا ويكفر عنهم سيئاتهم ويكفر تش الله تعالى ورجي عنهم ذي سخ سيئاتهم بديد دي دا سكنه فدغ على وتعالى وسج دي بدي ورجي ولي دغ سكنه چرا لچ دي پیغمبر سره بیعت کی نو دا بیعت پیغمبر سره عبادت تی کنه دي نو خ په عبادت پنج خو سی ارجی شنو چې پیغمبر براوی جنگ به مکه وچ کوم وخت کښنی چې صلح وکي بیا دې د پیغمبر اطاعت کی کنه کی خو اطاعت عبادت کی نو الله بل فائدہ دغه د چې دي چې کوم بدی دا اصحاب سرستا اصحاب رو معصوم ندینو خم خواب غلطی از نیسی چاگه علاو تا لازمی ورجی داید رای مگر تسول وکان ذالک عند الله فوزا عظیما وکان دی ذالک دا اکار چه دا دی جنت داخلی جی اولا و تلای سیئات ور معفی دا عند الله فنزالا فوزا عظیما دا کامیابی دا عظیما لو دا نو قطع کامیابی دا اللہ پوز عظیم ورطوی اللہ دا مفت خبر رد چی سوک جنت جاو گنه هون رجیج نو دا دا مؤمنانو سر دا دری گرچ پر دا سکینا بانی رابی ناس وی اغا مخت گرچ چی بیاغا خاص دا نبی علیہ السلام سر آره در لو دا پا اغا درو آیاتوی کچی بیان سوی دا بیا دا چا سر آره دری دا مؤمنانو سر سر لرم اگرد ویعذب المنافقین والمنافقات ويعذب شعلا عذاب ورك المنافقين ومنافقان تجنارين منافقان والمنافقات ومنافقات شوزت والمشركين او مشركان نارنوت والمشركات او مشركات شوزت شوغوت على عذاب ورك دغه سكينه في اعتبار ولي دغه سكينه شو خد المؤمن پزريك و د كافر پزريك سكينه و د کافر پزري کې سکینه او اطمینان د پیغمبر پر خبرو باندې نه وو. نو الله تعالی به هغه ته عذاب ورکړي مؤمن ته د سکینه په اعتبار هغه درې احسان ورکول سوه چې دا اوس چې ذکر سول او دغه کافر چې دی چې دی د لیرې ورته ګوري چې معنا لکه ما ویل چې دی ویل ولا کې ژوندی راوځي دی خو نو ځي بار سر بډاګه خلک دې په خبره نه پوهېږي ولا بیا ولا کوي ویني و دښمن مابین سره ځان ور اچي هغه ته به الله تعالی عذاب ورلره ورکوي ويعذب عذاب ورکي الله پاک المنافقین ومنافقان نارینه وته والمنافقات منافقات شوزه ته دا منافقات چې ذکر کړلې ګوره چې شزه هم د کفارو د طرفه یا د منافقانو د طرفه چې د اغلزه ده بده ده الله عذاب ورلره وکړي شزه خو ځان عاجزه عاجزه کوي چې ما چې هر څه کفریات کول پروا نه لري دلته ګوره الله پاک منافقات ذکر کړي دا مشرکات ذکر کړي چې شزم دغه صدر امر لاندې شهیدانو دا نه خلاصېږي په دې خپل بدنیتي او بد عقیدګي باندې والمشرکین مشرکانو نارینه او عذاب ورکي والمشرکات مشرکات شوزته کم مشرکانو منافقان الظانین بالله ظن السوء الظانین چې دی ګمان کوونکي و بالله پر الله پاک باندې ظن السوء بد ګمان بد ګمان یې څه شو دی چې مال په مدینه کې نبی علی السلام شاوخوا اطراف او کلو ګرد چې خلک واسته ول چې پیغمبر سش کال اراده لري چې ولاړ شي مکه شریف ته عمره کوي نو هر څوک چې توان لري راځي دی ول چې دا ډاله غټه شي ما ولغه کوم کسان چې صادقان مؤمنان و اغه خبره خبر نه پکشه بس ول زوخ تیارم ابو زوخ تیارم دا منافقان چې په ځکه نه پاق درلودي اغه بره ویل بره ول تاسو یو نه دې په ست کې د مکه ته زی مړ سی وی دی پنځه شپږ کاله جنگونه سی وی دی ته وسور زی د دشمن په مخ کې الته د په کوڅو کې ورته ګرځي ته واپن ورته کوي بره ژوندې خولاکه یو لږ نه راسي موږ ته شخص په سر کې خدای عقل راکړي موږ ولې ځان په وژنو دای کزی دی ورته ځان په تباک ځان واچو خدای پر الله بد ګمان یعنی دا ګمان ده نه کوي چې الله بخپل رسول حفاظت وکړي د اصحاب حفاظت به وکړي نو علاوه دغه چې دا پر الله بد ګمان کاوه دغه ته به الله تعالی عذاب لره ورکړي او ځانین چې دی ګمان کوونکی وبې الله پر الله پاک باندې کم ګمان ظن سوء د بدی ګمان ده بد ګمان ګمان یې کاوه پر الله پاک باندې عليهم فردي دائره السوء راګرځیدل د بدی دی بدی راګرځیدل فردي دی اغه نو کمه بدی وشت دی پر علاوه باندې بدګومان کاوه بدګومان خو دی خود دی کوپری عقیدی دی اغه خود دی سره دی بدګومان خدا او چې علاوه نبی علی السلام ته نجات نور کی و دا اصحاب ته نجات نور کی چې واره له پدی عمره کې دوره به ګرد ترې تام سي ګرد به درکې غو خېږي علاوه دغه به پر دی به تر او ګرځي ولا چې دغه د پیغمبر توره چا تا ولې به دوره مرشه دا به برته پر تا راځي دغه توره به پر تا باندې چلی دا به برته پر تا راځي دا ایر ته سو خود پام دی دا ایرار اگرځي دونکو ال سوء بدی دا نو د علیهم پر دی باندې به چې شي دا ایر ته راګرځي دل وی ال سوء د بدی دا بدی به برته پر دی را وګرځي دا چې دی پر الله بد ګمان کا هغه به پر دی را وګرځي وغضب الله علیهم وغضب او غضب کړي دی ناراضي کړي دا الله تعالی پاک علیهم پر دی الله پر دی ناراضه الله يزرع زانة جنيلة رمضة دوغ منافقان ومشركان وسخ ولعنة أو ألا لعنت كري دي هم فردي لعنت تادي جد أخبال دا رحمة يجري كري دي يوسوك دا يوچاة سخ نارازي دا جلا مسألة دا رحمة يجري كول دا بلا مسألة دا ألا فردي غزاب هم كري دي زي نارازة دي ألا فردي لعنت هم كري دي وأعد لهم وأعد أو أما دا كري دي لهم دا پار دا دي جهنم دا رخ ألا دا رخم دي تأمادا دي تيار ورتوال عرضي وساءت مصيرا وسعت او ډیر بد دی مسیرن زید ورګرځیدو دغه دور اما خصوص بل زمن ومحذوف دی سعت مسیرن هيه وسعت بد دی مسیرن زید ورګرځیدو څوک دغه دور رخ د ډیر بد ورګرځیدو زید د سینې لکه یو ګلباغ یا لکه یو جیل نه نه د تصور څوک نسکول د اس بد زید کته واشه نو چاله تعالی عذاب منافقانو تورکیه ورو يعذب المنافقين والمنافقات غزا ترجي زي فورچسو نو دا عذاب خوچتي منافقان نو كم يو سړي دي مشرکان كم يو سړي دي خلوش کوي لري پاچهي لري مملکتونه لري دا الله واي ولله جنود السماوات والارض ما سره د مزیکو د اسمانو لشکير دي نه کافر مقابله کولای شي نه منافق مقابله کولای شي ولا خارج ايات دي پام دي التمخ کی مکی رسعي په دا غ عبارت باندې ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما سلر من نمبر ايات وز د اوم نمبر بیا غره کم توري دي ال کی د څه د فار ذکر کی ال کی د دې د فار ذکر کی چې مؤمنان ته الله تعالی دا د ورکی چې چارچونه کمزور ال شکر از ما سره دي ستایم دات زکوم دل کی د د فار ذکر کی کافر ته چتار څونه زور ور یز عذاب در کولای سم دل کی د کافر د عذاب د فار چاغه یقین سی د جې د فار د آیات ذکر کی ال سید مؤمن د امداد د فار ذکر کی چار څونه کمزور علاوه زید امداد کولای سم نو د تکرار چې د آیات رالی دا غره زونه جلا جنو کو کی تکرار نه دی هغه د وحدت د فار د آیات ویل شو دلته د بل هدف د فار ویل شو ولله خاص الله لرجي جنود ولشكري السماوات د اسمانو والارض او دمزكي وكان الله عزيزا حكيما وكان دي الله الا طاق عزيزا غالب حكيما حكمت ولا التي فقط دغ عزيزا فزي علي من حكيما ذكر كري دلت عزيزا من حكيما ذكر كي الله والعلم وحكمت ولا دي التي دلت الا طاق جديد عزيز توري فجي و كفار خو يزان تغط غط و لا ز عزيز بر ارجا غالب تجي غط غط و سن فوجون چتلري او حکمت والا حکمت والا څه چې یعنی دا ست عذاب چې پر کوم موقع د انسان تقاضا یې غس نه دی چې د الله تعالی د حکمت تقاضا یې عذاب پر هغه وخت ته درکول کیږي یعنی که د منافق یا د مشرک عذاب یو څومره وزن دیږي د اکدان خلق خود وکس مثلا پارزه کنا ټو په افغانستان کې ګورډس خلق چې بیا اکلان وغو بر یار نو کدا مجاهدین پر اکه وای نو مو وزن در څه وخت پر بد جنگ شروع تر څه وخت بد جنگ شروع وسورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بد شک او تلی پر حقو ولې په اتم کال د هجرت مکه په تکړه ولې د مخه نه فتح کول. خدا د الله تعالی د حکمت تقاضا ده نو دا د کامیابی ځنډول تر یو وخت پورې دا د دې دلیل نه دی چې دا حق طرف چې دی دا نو باکل دی ولې نه کامیاب کیږي. چر دا د ګوره شل کال ویل مګر اخر هغه نه ټوپ اساس وکړ نه سو په بوغار وس وکړ نه سو په ګرد دنیا کې مختور وس کنه د مکه مشرکان هم دغه رقم نو دغه عزیزان حکیمات چې دلته وای حکیم ورسره ذکر کی چې الله د حکمت خاوندې ارشی پر خپل خپل وخت باندې کی ته بدانه چې الله تعالی عزیز دی غالب دی نو ولې د صفه د ست نه هلاکی الله خو زما د حکمت تقاضا به هغه چې خپل ټیم راځي وکړو. نو خلاصه د نن د سبق دا اسوه چې په اول درو آیاتو کې الله تعالی چې نبی علی السلام ته کوم سلوري گچي پر چاره بنا کړی او پر دې فتح مبینه باندې هغه ذکر کړی په دې وروسته سلور آیاتو کې چې دی د حدیبیه په صلح یا په غزا کې د حدیبیه چې کوم اصحاب شامل 15 نفر د غو د پاره چې کوم گچي و سلور د ذکر کړی هغه سلور گټ کې چې یو د ایمان زیاتوالی ورته ذکر کړي چې د دې ایمان به الله تعالی ور زیات کې په دغه کار سره د سکینه چې تراله بل به وجنه تو ته داخل کې چې دا پوځي عظیم دی نو دا بل به ګناهونه ورورځي بل د دې دشمن چې دی چې هغه څوک دی چې مشرک او منافق دی هغه ته الله تعالی عذاب ور لره ورکي او په دواړه ځای کې چې هغه خبره ورواچول چې ولله جنود السماوات چې الله ستاسو امداد کوي لشکری دی دی که کافر ته باقی لشکری دی دی الله تعالی نور تعجز کیږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.